Welkom iedereen bij IT-bende 141 van, en als professioneel een bende 10 februari 2012. In de box hangen Daar Punt, Luc Sala, Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broersen. We hebben te gast Daniel van Soest en Sander Berkouwer van Microsoft, of Microsoft Evangelisten zijn het. Voornamelijk omdat de techdays er aankomen, maar ook op andere fronten om eens over Microsoft verder te praten. Welkom. Dank je. Dankjewel. De techdays komen eraan. Klanten of luisteraars weten me mogelijk niet wat het is. Kunnen jullie daar in ieder geval dan mee starten? Ja. Oké, laat ik dan beginnen. Mijn naam is Daniel. De Tech Days is een evenement gericht op IT professionals. Dus mensen die in de IT werken of met IT-technologie bezig zijn. Mm-hmm. Dit is een betaald evenement waarin mensen met een hele dag verschillende sessies voorgeschoteld krijgt over verschillende infrastructuur-gerelateerde onderwerpen. Door nationale en internationale sprekers. Dus we hebben echt ook een aantal program managers vanuit Amerika die we laten overkomen om bijvoorbeeld over System Center 2012 te kletsen en meer van dat soort moois. Mm-hmm. Dat is eigenlijk in een notendop wat de Tech Days is. Eigenlijk een update voor IT professionals. En dan alleen over Microsoft Technology, moet ik er wel bij zeggen. Okay. Ja, dat is inderdaad, daarmee beschrijf je de woensdag. Ja. Mm-hmm. Het zijn natuurlijk Tech Days, dus het zijn meerdere dagen. Dus op donderdag en vrijdag hebben we dan nog een stukje voor ontwikkelaars, voor developers. Voor iedereen die ooit eens iets met PowerShell heeft gedaan bijvoorbeeld. En we hebben natuurlijk op donderdagavond nog de Geek Night. Ja. En de Geek Night is eigenlijk ontsproot. Een paar jaar geleden hadden we het idee van nou, en dan ben je heel de dag heb je serieuze technische sessies gevolgd over allerhande onderwerpen. Maar uiteindelijk zijn alle techneuten uiteindelijk 's avonds ook vaak geek. Of die doen in hun vrije tijd, hebben die ook vaak wel een passie voor technologie. En is het dan bijvoorbeeld niet cool om eens te kijken van wat voor gave dingen je allemaal met de Kinect kan doen? Of wat een jaar geleden hadden we een leuke sessie waarin bijvoorbeeld Sander een demo gaf hoe je met de Kinect een live migration kon doen van virtual machines van de ene node naar de andere node. En hoe je bijvoorbeeld met je laars een flinke schop kon geven in de lucht. En dan was je de server aan het boeten. Ja, maar dat was een workout. Jeetje. Ja, maar dat is toch niet geeky? Dat is toch gewoon? Gedaan. Ja, dat is gewoon. Ja, nou, dat is voor jou gewoon daar. Ja, en dat is eigenlijk de knipoog om gewoon een leuke tech. Ja, het heet niet voor niks een Geek Night. Dus er zijn ook gewoon, er staan een aantal Xboxen. Men kan op de Kinect spelen en Guitar Hero en dat soort grappen doen. En er zijn allerhande verschillende sessies. En alle sessies staan live voor zowel het developer gedeelte als het IT Pro gedeelte. En als mensen deze podcast horen, kunnen ze nog erheen of is het afgeladen vol? Volgens mij is er nog. Er is nog plek, dat weet ik haast wel zeker. Ik heb geen idee. In België is die inderdaad vol. In België is die vol, ja. Totaal sold out. Ja, maar in Nederland kan je nog steeds inschrijven via techdays.nl. Oké. Okay. En ik denk dat daar dat wel weten spellen anders. Ja, maar mag ik wat vragen? Je noemt nou net die Kinect, hè? Is dat nou binnen de ontwikkeling van Microsoft een belangrijk punt? Hè? We zien dat bij de kleinere apparaten, bij de PC's. Je ziet allerlei spelletjes die gaan er gebruik van maken. Maar natuurlijk ook allerlei andere zakelijke dingen. Je kunt dan sneller met hoofd knikken of bewegen. Kun je, ja. Is dat een hoofdpunt van deze Tech Days? Nee, van de Tech Days zeer zeker niet. Dus op de Tech Days zelf, wat Sander net al aangaf, 15 februari is voor IT professionals. Dat zijn allemaal sessies rondom beveiliging. We hebben een aantal bekende ethical hackers die langskomen. Die ook sessies doen van nou, hoe hackt men tegenwoordig in de cloud. We hebben sessies over System Center, over SQL, Denali en over server. En bijvoorbeeld ook over de nog uit te komen server 8. Ja. Waarin men al op de virtualisatie gaat. Het Kinect-stuk zit bij de developers voornamelijk. Dat men tegen de Kinect aangeprogrammeerd. Dus op de 16 februari en 17 februari. En op de Geek Night voornamelijk. Dat men gaat laten zien van ja, wat okay, zijn dat de is voor het leuke dus. Ja. Een ander onderwerp is Windows Phone 7. En er wordt gesproken over updates naar Tango, is dat een speciale track binnen het hele event? Ja, op het developer gedeelte wel, ja. Voor de IT professionals. Hè, wij als IT professionals is de phone natuurlijk meer gewoon een device. Dus daar is geen track over. We laten in onze keynote wel een stukje van de phone zien. Omdat alle IT professionals natuurlijk ook wel geïnteresseerd zijn in de phone. En zowel vanaf 15 februari staat Nokia daar met een stand. En ook andere, andere providers staan er gewoon echt om ook om phones te verkopen. Maar echt phone sessies over hoe bouw je nou applications voor de phone. Dat is echt voor developers. Dus dat is op 16 en 17 februari. Ja, en er gebeurt natuurlijk niet alleen telefoons verkopen. Nee. En Nokia geeft er ook nog 20 weg. Ja, 20 Lumia's geven ze weg. Ja. Hebben we een emulator? Mag ik even daarop inhaken op het weggooien van weggeven van die telefoon? Nee, ik mag niet zo. Hebben we ook een emulator dan in de nieuwe Visual Studio die aangekondigd is? Bij mijn weten wel. Ja, bij mijn weten is er gewoon een phone emulator. Oké. Is Microsoft ook echt actief? Want ze geven nu die telefoons weg. Maar willen ze ook actief dat de halve wereld die telefoonrichting opgaat? Of willen ze toch blijven ze in het zakelijke? Want je omschrijft eigenlijk dat het toch wel een groot deel over zakelijk, over beveiliging, over zakelijke netwerken enzovoort gaat in plaats van over telefoons. Voor de IT professionals, hè? Dus voor IT-beheer, zeg maar een telefoon is een device die men moet beheren. Maar het is niet dat men dat we daar sessies over gaan doen. We hebben bijvoorbeeld wel een sessie over Configuration Manager. Hoe je dus met Configuration Manager zowel je applicaties, je OS en je devices, dus waaronder ook je telefoons, kunt patchen en upgraden en dat soort zaken. Maar voor echt meerdere sessies, omdat je net vroeg van is er een hele track over phone. Hè? Er zijn er meerdere sessies over phone. Dat is echt voor de developers, omdat die gewoon, die zullen echt actief applicaties gaan bouwen. De phone is voor Microsoft wel heel belangrijk, want we zien nu wel voor het, als je kijkt naar Windows 8 en naar Mongo, dat zeg maar die hele Metro User Interface, die zit zowel in de phone als straks ook in de client, als zelfs in de server zitten daar componenten van. Als ook in de Xbox. Als ook in de Xbox, nu al. Het is wel de overal strategie van je wil straks elke app op elke device kunnen draaien, ongeacht of je nou on-premise bent, in de cloud en zomaar verder. Dat is wel zeg maar de visie van Microsoft. En ik begrijp dat in Office 15 ook die Metro interface komt, toch? Ja, zoals Steve Ballmer het laatst omschreef, is het Metro, Metro, Metro. Mm-hmm. Ja. Maar ik zie het denk ik ook nog wel in een stukje grotere verband. En dat grotere verband is natuurlijk die Natural User Interface, waar Microsoft hard aan werkt met onder andere de koop van Telmi. En nu ook de reorganisatie binnen dat stuk binnen Microsoft. De aankoop van Skype en al dat soort dingen. Is dat Microsoft gaat naar een besturingssysteem. Waar iedereen, of nou ja, besturingssysteem niet eens. Ook applicaties en eigenlijk alles. Waarbij de gebruiker, dus de eindgebruiker, kan bepalen hoe die interactie doet. Dus of dat met stem is, met gebaren, met een toetsenbord, met touch. Maakt dan niet uit. En Metro is daar de basis van. En vandaar ook dat de Kinect nu ook van de Xbox ook naar de PC komt. Omdat het natuurlijk wel gewoon een input device is die men op handige manier kan gebruiken. Handig, ja. Vooral handig. Nou ja, om een voorbeeld te geven. In de huidige Kinect, toen die werd uitgebracht op de Xbox. Toen heeft men in de research labs had men al een versie draaien waarmee men bijvoorbeeld ook gebarentaal kon lezen met de Kinect. Dat was dan met een andere high definition camera erin. Die is niet op de markt gebracht om de prijs te drukken. Maar voor toepassingen in die markt en ook bijvoorbeeld in de medicijnindustrie of in ieder geval in de ziekenhuizen. Er zijn natuurlijk tal van toepassingen te bedenken waar men zegt van die minority report-achtige zaken wel realiteit kunnen worden. Oké, duidelijk. Dan de Office, daar hebben jullie natuurlijk niet zo heel veel mee te maken, begrijp ik. Maar er was natuurlijk redelijk wat weerstand in het zakelijk circuit in den beginnen tegen de hele nieuwe interface van Office 2010. Maar we gaan nu dus weer een nieuwe interface aan het zakelijk bedrijfsleven tonen. Kijk, Office valt dus ook onder mijn verantwoordelijkheid, hoor. Ik bedoel, want het is natuurlijk ook wel IT professionals zich aan bezighouden. Dus ik ben... Maar ja, ja, helemaal mee eens. Ik doe dat zelf natuurlijk toen wij Windows Vista introduceerden, was het natuurlijk ook een grote weerstand dat nu opeens de startmenu's en de search en de configuration menu's anders zijn. En ja, nu gaat het weer veranderen. Ja, het is grappig. Wij zitten natuurlijk in een industrie die denk ik de kortste cycli heeft van alle soorten industrieën. Ik heb zelf chemische technologie gestudeerd. Dus daar was ik het, daar deed ik ze met het ontwerp van een olieraffinaderij. Hmm. Ja, daarin zijn de cycli waarin je weer van scratch af aan gaat beginnen aanzienlijk langer dan in de IT. Waar je dus om de zoveel jaar gewoon gaat vernieuwen. Voor de aardigheid, wanneer ben je afgestudeerd? Ik ben tijdens mijn afstuderen gaan werken. Dus ik ben officieel geen eens afgestudeerd. Maar over welk tijdvak praat je? Ik ben in 89 begonnen met studeren. Nou, ik ben in 69 begonnen met studeren. Kijk. Chemische technologie. Dus je hebt gelijk. Daar gaan generaties over. 69 begonnen met kruipen. Kijk, juist. Ja. 69, hè? Wat, hè? Ja, toen ben ik geboren. Nee, maar ja, daarom neem ik ook... Installatiekolommen en zo, ja. Ja, juist. Het gaat snel, hè? Het gaat heel snel, juist. En dat zegt ook iets. En het grappige is natuurlijk dat... Kijk, het is natuurlijk logisch dat gebruikers daar aan de ene kant weerstand tegen hebben. Omdat ze zeggen, van, ja, dan moeten we weer aan iets anders wennen. Maar als je kijkt naar de jeugd om je heen, hoe snel die dus zeg maar, alle nieuwe technologieën in zich opnemen. Als men nu kijkt van wat wij vroeger zeiden onderscheiden als een zakelijke telefoon. Ja, daar loopt de jeugd niet allemaal mee. Hè. Kijk naar alle Blackberries, iPhones en Windows Phone. Ze lopen allemaal te pingen, te chatten en ze doen dat allemaal. Ja. Maar onderzoek wijst ook uit dat die zogenaamde multitasking, waar die kids dan heel trots op zijn, in termen van productiviteit niet echt efficiënt is. Nee. Dus het klinkt erg leuk. Mensen doen 24 dingen tegelijk. Ja, even op een iPad, ook nog de telefoon, ook nog even op de... Hè? Nou, daarom heeft Microsoft nu Metro uitgebracht, hè? Ja, juist. Wel om het te simplificeren, maar om terug te komen op de vraag, want we dwalen een beetje af van, mm-hmm. Ja, heeft men dan geen weerstand? Is het dan wel verstandig om dan weer met een nieuwe interface te komen? Ja en nee. Ik bedoel, ja, omdat we nu echt met een touch interface komen. En nee, omdat er misschien gebruikers zullen zijn die zeggen van, ja, ik vind dat moeilijk, moet ik weer een andere interface wennen. Ja. Daarmee hebben we het probleem is dat... Het is dus ook leeftijdsgebonden, hè? Want ik ben dus 62 en ik erger me wild als ik weer een nieuwe Skype-interface krijg. Of Facebook het weer anders doet. Of Google. Google Plus, oké. Nou moet ik weer helemaal nadenken, waar zaten mijn dingetjes ook alweer? Ja, en dat kost me te veel tijd eigenlijk, hè? En die upgrades... Die pikt dat snel genoeg op, maar oudere mensen die hebben er heel erg veel moeite mee. Ja. Ik heb er moeite mee en ik haak dus ook af. Met bijvoorbeeld Internet Explorer dus niet, 8 tot 9, zeg ik. Nou, laat maar zitten. Dat mag niet afhaken, want dan blijf je bij een besturingssysteem wat niet meer wat ondersteunt. Dus nee, maar ik gebruik nu dus Firefox, hè? Begrijp je? Ja, oké. Okay. Ah, Firefox, dat is die automatische update in de browser, toch? Ja, kort wel, ja. maar updates zijn een probleem. Zeg, maar ik heb een andere vraag. Ballmer die heeft zijn laatste keynote gehouden op de Consumer Electronics Show. En Microsoft heeft gezegd, we willen daar niet meer zijn, want dat is onze markt niet. Nou kijk ik naar dingen als Kinect. Nou kijk ik als dingen naar Windows Phone, naar Metro. Precies wat je zegt, je krijgt een veel bredere toegang. Veel meer sensoren, veel meer input. En eigenlijk schuif je dus naar een veel breder gebruik. Dus ik begreep die move niet zo goed. Van, we gaan niet meer naar de CES. Ik geloof niet dat dat gezegd is. Nee. Ik geloof dat er gezegd is dat er niet meer wordt gekeynote op de 6. Ja, juist. Oh, dat is wat anders. Oké, ja. Volgende week Steve Ballmer in de podcast. Ja, juist. Even, ja, hij moet toch een platform hebben, ja. En we krijgen weer. Ik kan hem er even bij skypen, ja, maar dat vond ik de laatste keer ook niet leuk. Ik weer wat roepen. Oké. Metro, metro, metro. Ja. Daar zitten we op te wachten. Ja, ja, nog even naar de Tech Days en de Visual Studio 11. En ontwikkeling. Ik zag dat daar geen ondersteuning in zit voor Vista. Is dat niet te... Ik snap dat XP ondersteuning uitgeschakeld wordt, maar ook Vista, is dat niet te veel vooruitgang? Ik heb geen idee, want ik, zoals ik al zei, ik ben een IT pro evangelist. Mm-hmm. Dus okay. Visual Studio heb ik tot VB 6 gedaan, maar daarna niet meer. Dus ik weet niet precies alles wat er nu wel of niet in zit. Dus ik hoor nu voor het eerst dat er geen ondersteuning van Vista in zit. Maar wat ik al zei, daar heb ik mijn collega's voor die daar zich mee bezighouden. Want ik mag alle virtualisatie, system center, beheer, deployment, beveiliging dingen doen. Mm-hmm. Dus dat gaat ook dan richting Windows 8. ARM chipsets en cloud-based Azure dingen. Ja. Mm-hmm. Is dat ook wat developers ook moeten gaan doen, behalve telefoons? Moeten ze dan ook meer Azure gaan programmeren? Want eigenlijk zie ik dat er vrij weinig omheen op de radar, dat hele Azure. Nou ja, moeten. Mijn ouders hebben mij altijd geleerd dat alleen poepen moet. Maar ik denk dat het een verrijking is van de mogelijkheden. Mm-hmm. Dus ik denk niet dat een developer er iets mee moet doen. Maar ik denk dat het voor sommige dingen heel erg makkelijk kan zijn. Ja, nou, ik denk ook meer dat het de vraag is vanuit de markt. Hè? Want uiteindelijk is onze klant koning, om het zo maar te zeggen. Dus worden wij zowel als developers als IT professionals worden wij geleid door de bedrijven waar we bij zitten. En die hebben gebruikers die zeggen van joh, of het bedrijf zelf die zegt van we hebben als strategie van we willen applicaties ontsluiten in de cloud. Want daardoor hebben we een andere flexibiliteit en meer van dat soort zaken die we on-premise niet hebben. Ja, dan is het voor een applicatiebouwer of een IT-beheerder interessant natuurlijk om dan naar dat stuk cloud ook te gaan kijken. Mm-hmm. Maar het is niet dat wij vanuit Microsoft zeggen van je moet nu naar de cloud toe. Het is meer dat bedrijven ook die willen meer flexibiliteit. Zoals jaren geleden kwam er opeens, hè, toen begon met terminal services, terminal server, hè, en virtualisatie. Dit zijn dus nu cloud zeg maar eenzelfde soort discussie als dat we jarenlang hebben gevoerd rondom virtualisatie. Dat men zei van ja, moeten we nu wel gaan virtualiseren? Of moet ik als beheerder of programmeur nu gaan kijken naar hoe applicaties gaan gedragen in een terminal server omgeving of in een gevirtualiseerde omgeving? Nou ja, voor ons moet het niet, maar je ziet dat de markt daar wel vraag naar heeft. Ja, nee, dat klopt. En er is natuurlijk ook te verwachten dat we iets met de cloud gaan doen. Hoofdbottleneck is volgens mij niet technisch. Nee. Op dit moment. Dus we praten meer over het vertrouwen van waar zijn mijn gegevens. Kan ik het vertrouwen? Zijn er verzekeringen op af te sluiten? Ja, juist. Ik denk dat er op dat front allerlei, als Microsoft verzekeringen en heel super mega SLA's afgeeft, dan zouden misschien wel eens iets kunnen gebeuren, zou ik maar zeggen. Maar volgens mij bij het MKB in ieder geval leeft niet het idee van we gaan nu al onze data in de cloud zetten. En het boven het MKB kan ik me voorstellen dat het wel gebeurt, omdat daar dan echt hele dure harde SLA-afspraken enzovoort tegenover. Ja, nou, het is niet eens zozeer alleen voor grote enterprise bedrijven interessant. Hè? Want dat dacht ik in het begin ook altijd. Mm-hmm. Maar kijk nu bijvoorbeeld naar Office 365. Nou ja, dat kan je al vanaf een paar gebruikers aanschaffen. Dus stel dat ik een bedrijfje ben met 5 gebruikers. Nou, dan zou ik, en ik heb voor al die gebruikers wil ik Office aanschaffen. Ja, dan zou ik kunnen zeggen, ik doe bijvoorbeeld een small business server op locatie installeren. En daar Office voor mijn gebruikers installeren op de werkplekken en dat onderhouden. Of ik kan nu ook zeggen, ik ga vanuit de cloud. Ik vertrouw erop dat de Office-dienst die wordt aangeboden door Microsoft, dat die genoeg draait of dat die een voldoende SLA heeft voor mijn bedrijf van 5 man. Ja. Ik ga Office 365 aanschaffen. Dus je ziet inderdaad van, ja, men is daar nog een beetje argwanend tegenover. En vandaar ook dat ik altijd aanhaal van, ja, deze discussie had ik 10 jaar geleden rondom remote desktop service of terminal server. Mm-hmm. 5 jaar geleden rondom virtualisatie. En nu hebben we deze rondom cloud. Dat heeft tijd nodig. Men moet aan het principe wennen. Aan de nieuwe manier van ontsluiten wennen. En alle mogelijkheden wennen. Maar ja, ik zie wel dat heel veel bedrijven wel het interessant vinden. Ja, ik merk dat ook wel. Maar ik merk aan de andere kant inderdaad dat terughoudendheid. Van ja, ik wil niet dat mijn data gebackupt wordt naar Amerika. Ja, juist. Redundant backups naar Amerika, die worden al niet gewaardeerd, zal ik maar zeggen. Juist, nee, en ja. Klopt. Dat zijn inderdaad uitdagingen. Je ziet inderdaad dat de uitdagingen vaak op het politieke vlak zijn en niet zozeer op het technologische vlak, wat je zelf al in het begin opmerkte. Mm-hmm. Maar ook los van zeg maar storage en dat soort dingen in de cloud. Ik ben zelf zeg maar hier op kantoor hebben we op een gegeven moment tijdens een hele dronken bui een iets bedacht wat we wilden gaan aanpakken in de samenleving. En wat we wilden aanpakken was dat we zien dat steeds meer draaiorgels gewoon verdwijnen uit het Nederlands straatbeeld. En toen dachten we van ja, hoe gaan we dat nou oplossen? En toen hadden we zoiets van ja, we pakken gewoon een Windows machine of een Xbox met Kinect. En daar kan je dan aan draaien. En dan kan je een Windows phone gebruiken als een soort centenbakkie. En dan is de vraag van ja, hoe laat je zo'n Windows phone dan met een Xbox praten? Of hoe laat je een Windows phone met Windows praten? En dan kom je eigenlijk al heel snel uit op een clouddienst die daar als een soort mediator tussen zit. Dus los of daar dan dingen persistent worden opgeslagen, kan het ook als een soort brug dienen. Juist. mooi sprekend voorbeeld met het draaien. Ja, de orgeldraaier game. Ja, de orgeldraaier game, juist. Ja. Oké, nou ja, goed, dat is op zich interessant. Maar... Ik kan je een beta-accountje verzorgen als je wil, als je het echt interessant vindt. Nee, maar je ziet gewoon... Ik wou vragen over Nokia Windows 7. Nokia heeft net het Bell uitgebracht. Dat is Windows een update. 8, dat is een update van Symbian. En nou weet ik daar niet veel van, maar ik zag dat in het nieuws langskomen. Heeft iemand dat gezien? Of dat al ook meer naar Metro toe gaat? Dat zou je kunnen denken. Nee. Ik ga nu eens even bingen of ik screenshots kan vinden. Even kijken. Nee, het ziet er niet vreselijk anders uit. Er zijn wat verbeteringen aangebracht hier en daar. Maar het blijft natuurlijk... Ze praten ook over 6 startbeelden, zou ik maar zeggen. Startpagina's en meer in personalisatie en dat soort dingen. Maar je zou dus denken, omdat Nokia natuurlijk toch die Symbian nog heeft... en dat nog wijd verbreid is. En als je mensen uiteindelijk wil overhalen om naar Windows 7 te gaan... dan moet dat ook niet een te grote stap zijn, zou je zeggen. Kijk, het moeilijke is natuurlijk van Nokia heeft natuurlijk, we hebben een partnership met Microsoft Nokia, maar Nokia doet natuurlijk ook nog andere dingen buiten inderdaad de Windows Mango phone, Windows 7.5 phone uit te brengen. Dus die hebben ook gewoon een interesse in Symbian en dat zijn gewoon losse ontwikkelingen van elkaar. Ik bedoel, dat is hetzelfde dat wij vanuit Microsoft meerdere soorten hardware gebruiken. Dat ik nu zeg maar dit gesprek doe op een Fuji laptop, wil niet zeggen dat ik daardoor nu opeens mijn hele marketingstrategie daar allemaal op ga doen focussen. Want we hebben meerdere vendors die we daarvoor gebruiken. Dus ik denk dat het met Nokia op deze manier ook nog zo is. Kijk, daarbij wel is wel natuurlijk aangemerkt dat het partnership tussen Microsoft en Nokia voor beide partijen heel belangrijk is. En heel sterk staat op dat punt. Nou ja, goed. En Nokia gooit er weer 4000 mensen uit en zo. En het gaat niet zo goed met dat bedrijf. Dus die moeten natuurlijk ook in bredere termen denken. Want er gebeurt heel veel. Een ander nieuwtje wat deze week was, is dat Oracle, die heeft een bedrijf gekocht wat zich bezighoudt met human resources. Dus eigenlijk personeelssoftware. Dan gaat het dan niet alleen om betalingen en dat soort dingen. Maar ook het carrièrepad begeleiden, cursussen doen. En toen hebben ze er nog één gekocht? Oké, dan. Ja, en voor 1,9 miljard. Ik ben de naam 2 dagen geleden. Een Oracle. En dat vond ik interessant, omdat dat een ontwikkeling is waarbij je ziet dat zelfs een bedrijf als Oracle, wat eigenlijk een database bedrijf is, dus met de cloud zeg maar aan de gang gaat. Ja? Ja. Ik denk dat ze mogelijk wel moeten natuurlijk, want Oracle is, Microsoft is eigenlijk op sommige fronten toch wel heel erg aan het winnen met SQL. En waarom je nou in godsnaam Oracle databases binnenkort nog nodig hebt, neemt natuurlijk hard af. Nee, ik vraag me al jaren af, nee hoor. Maar dan zie je dus een bedrijf als Oracle, die eerst Sun gekocht heeft en wat meer in de server business zou willen stappen. Dat is dan niet helemaal gelukt, geloof ik. Maar zoekt naar nieuwe toepassingsgebieden. En ik vond dat toch een interessante ontwikkeling. Human resources. Normaal gesproken, als je in een bedrijf zit, dan krijg je een salarisbriefje en 1 keer per jaar een gesprek en dat soort standaard dingen. Plots kreeg ik een soort visioen van ja, dat kan je dus gewoon thuis ook doen. En het bedrijf kan zeggen, hallo, het is tijd voor jou dat je naar de Microsoft, Tech Days gaat, ja? Daar waar we het net over hadden. En daar krijg je zoveel punten voor of daar krijg je vrije tijd voor. Of we hebben dat uitgeruild met dat, met Pietje die jouw plek... Achievements. Ja, achievements. Ja, daar kunnen we het ook nog wel even over hebben, trouwens. Over cursus, maar ook waardering. Zat erop te wachten. Gesprekken. Ja. Ik vind het interessant dat het bedrijf als Oracle die markt ziet. Er zijn natuurlijk maar een paar markten. ERP is zo'n markt. Human Resources is zo'n markt. Waar een paar grote spelers in zitten. Mm-hmm. En nu zie je dus Oracle zijn vleugels uitslaan. Ik vind dat... En toch voor een behoorlijk bedrag. $1,9 miljard is niet niks. Hè? Okay, je zit te wachten op dat Microsoft ook zo'n soort move gaat maken. Dat ze een of ander bedrijf kopen voor 8,5 miljard of zo. Ja, zoiets als MySpace of Yahoo. Ja. Hey, maar die badges en troep, wij hadden het hier eerder in de podcast al over. Dat Microsoft heeft badges en achievements toegevoegd aan de softwarekant, aan de developerkant. Aan Visual Studio, waar jullie met z'n tweeën niet zoveel van weten. Maar wij vroegen ons wel af of dat nou wel de way to go was. Is het wel de developer serieus nemen met... En daarbij bedoel je dan op forum en zo. Op de Microsoft forums dat je dan zeg maar een soort badges of status krijgt. Ja, dat was allemaal nieuw. Het is een add-on voor Visual Studio. Ik had hem al gezien. Het grappige is dat ik... Ik heb een aantal van die developer vriendjes dan. Mm-hmm. Dat dit in de community echt al heel erg lang leeft. Ja. Dit is echt iets waar al jaren ideeën voor zijn. Dus ik denk... Dat is niet nieuw. Als ik bij Shell dingen koop, als ik 5 keer een tank heb, krijg ik ook een kaartje. En als ik 24 keer op een bepaalde website iets doe, dan krijg ik ook punten. Chevrons noemen ze dat dan in het... In het vak, in de marketing, je krijgt streepje op je jas. Ja, maar ik ken toch een redelijk aantal C++ hackers die niet zitten te wachten op een badge omdat ze zo goed zijn vandaag. Ik denk ook niet dat daar de MSI centraal uitgerold gaat worden. Nee. Daarom, het is toch geen verplichting dat je nu dan applicaties gaat ontwikkelen waar je dan badges mee gaat verdienen, toch? Het is community building, of niet? Juist, dit is community building. En wat Sander al aangeeft, je ziet gewoon in allerlei communities dat men het leuk vindt, hè, ongeacht hoe je die beloning geeft, dat men van status houdt van wie is de beste contributor, wie heeft levert de meeste contributies of waardevolle contributies op deze website of op dit forum, of wie levert de beste stukjes code en dat soort verder. En daar zie je dat toch wel altijd in de community behoefte aan is, of dat men dat leuk vindt om daarmee tegen elkaar te kunnen wedijveren. En ik bedoel, we hebben natuurlijk het Xbox-systeem met achievement points, wat een grandioos succes is, omdat mensen daardoor met elkaar kunnen vergelijken voor welke game heb jij hoeveel punten gehaald of niet. Daar is het een beetje al jaren dat men zei van het is leuk als we dat ook voor andere dingen doen. Ja, maar het is niet een verplichting. Het is niet zo dat dat nou straks afgedwongen gaat worden van alle applicaties moeten op die manier ontwikkeld worden. Dat zou natuurlijk van de zotte zijn. Ja, want ik kan me voorstellen dat je daar een paar de echte hardcore hacker figuren mee gaat missen en zo. Als dat echt schering in inslag is en overal maar oppopt. En heb je nog niet een achievement gewonnen hier of zo, weet ik veel wat. Dan denk ik dat mensen mogelijk een heel ander developer platform gaan kiezen. Een bepaalde groep, hè? Ja. Het is ook wel alsof het lot ermee speelt. Want op het moment dat wij... Eigenlijk in de week dat Microsoft zei van... we zijn bezig met de Visual Studio Achievements... Mm-hmm. zag ik ook ineens weer een meme opduiken... over Service Management Achievements. Ja. Ook geweldig. Ja, ik houd alleen bij de Xbox Achievements. Ja, ik vind het ook verstandig. Ik heb een beetje een twijfelachtig gevoel over die tech-achievements op dat soort gebieden. En ik kan me wel voorstellen dat sommige developers het echt geweldig vinden. Ja. We hebben dan even ook in het nieuws zien we dat Accelerator Mobile Cloud Service koopt. Accelerator is nog niet zo'n heel oud bedrijf. Werkt allemaal met achievements. En koopt nu een concurrent of een semi-concurrent op. Dus blijkbaar moet ik toch niet te veel afgeven op achievements. Want Accelerator doet het blijkbaar heel goed. Accelerator komt natuurlijk aan de zijkant voorbij schieten als developer tool voor telefoons. En jullie... Kunnen jullie dan ook zeggen van ik ga in Visual Studio ontwikkelen voor de iPhone? Of is dat uit den boze? Dat zou ik maar zeggen dat er er alleen maar voor de Windows Phone wordt ontwikkeld in het platform. Ja, ik moet je eerlijk zeggen, ik moet je daar het antwoord op schuldig blijven. Ik weet dat wij op 16 februari, dus op de Geek Night, hebben wel een appathon. Waarin we zeg maar een soort wedstrijd hebben waarin men apps kan ontwikkelen voor zowel de phone, zowel de Windows Phone als de iPhone, als andere platformen. Mm-hmm. Maar zoals ik al zei. Ik heb één afkorting voor je: MEF. En dat is geïntroduceerd in Visual Studio 2010. Mm-hmm. En MEF is het Microsoft Extensibility Framework voor Visual Studio. En een van de dingen die Microsoft bijvoorbeeld tijdens TechEd Europe heeft laten zien, en dan hebben we het alweer over 2,5 jaar geleden, mm-hmm. is dat, dat je daarmee ook Perl kon schrijven met Visual Studio. Dus ik denk dat als er iemand is die een gat in de markt ziet om zeg maar een soort extensibility plugin te maken, om met Visual Studio ook iOS-programma's te maken, dat dat er zeker kan komen. Het zal niet aan Visual Studio liggen. Nee, oké. Okay. Maar omdat dit soort successen van Appcelerator nu op dit moment blijkbaar zijn, worden jullie op dit punt, Microsoft wordt op dit punt ingehaald door dit soort developer platforms als Appcelerator. En het zou dus ook kunnen zijn dat Appcelerator binnenkort voor Windows 8 en voor gewone tablets en alles de interface wordt ofzo. Dat je, zou ik maar zeggen, door zo onverwacht door Appcelerator wordt ingehaald. Als vanuit developer oogpunt dan, hè? Mm-hmm. Dat betwijfel ik. Ja, als ik heel eerlijk ben, dat betwijfel ik. Zeker ook omdat natuurlijk, als we terugpakken op de Metro interface en heel de strategie vanuit Microsoft, dus naar zowel phone als client toe, mm-hmm. Zal je straks zien op het moment dat men dat het Windows 8 platform uitkomt en ook daar dat men meer duidelijkheid krijgt over hoe de applicatieontwikkeling daarop gaat. Ja, dat is, daar wordt heel erg gekeken van hoe kan je nou applicaties bouwen voor zowel je Windows Phone als je Windows Client operating systeem zometeen. Dus ik verwacht juist eerder dat mensen dan zeggen van nou, dan gaan we juist wel in die Visual Studio hoek blijven. Om dan op een uniforme manier zomaar apps te kunnen ontsluiten op zowel de mobile platform als de client platform. Want dat wordt natuurlijk dan ook een hele grote markt. Ja, nou dat is wat ik eigenlijk bedoel. De telefoonmarkt wordt alleen maar groter. Nou ja, ik bedoel dus meer te zeggen van nu heb je dus dat ontwikkelaars bouwen voor iPhone of voor Symbian of voor een Windows Phone. En wat ik vanuit Microsoft zie is dat men heel erg aan het kijken is van ja, dat is gaaf, maar ook complex. Want daardoor bouw je, heb je de producten zoals wat je net noemde, hè, de App Accelerator die dat soort dingen gaan oplossen. Mm-hmm. Maar vanuit Microsoft wordt er juist gekeken van nou, straks met Windows 8 willen we eigenlijk dat diezelfde phoneontwikkelaars zijn applicatie ook kan publishen op de client. Dus je krijgt dan straks ook de Windows 8 client markt er opeens bij, in plaats van alleen maar de phone markt. Dus daar verwachten wij eigenlijk dat men juist meer onze kant op komt, om het zo maar te zeggen. Ja, duidelijk. Bart, Luc, hebben jullie nog wat vragen aan deze mannen? Of is ze hierbij het Tech Days onderwerp afgesloten? Ja, we hebben het eigenlijk weinig over de TechDays zelf gehouden. Ja, goed maar. Nee, ja, ik doe kijken wat we al zeiden. Van TechDays is voor IT Pro en developers interessant die zich met Microsoft-technologie bezighouden of daar meer verdiepingsslagen in willen maken. Maar voor de rest laten we dat aan de mensen zelf over om te beoordelen of het voor hun de moeite waard is om daar naartoe te komen. Ik zou zeggen, meld nog even waar het is, wanneer het is, hoe duur het is. Sander, wil jij dat doen of zal ik dat doen? Ja, ik heb de TechDays website toch voor me. Dus waarom niet? Nee, het is, Microsoft TechDays is dus 15 tot en met 17 februari. Dat zijn 3 dagen. 15 februari, dat is de woensdag, is voor IT professionals. 16 en 17 februari, dat zijn de donderdag en de vrijdag, zijn voor developers. 16 februari, s'avonds, is Geek Night 2012. Dat is gratis gedeelte overigens. Dus daar kun je gewoon voor inschrijven op techdays.nl. En het wordt gehouden in het World Forum. Nummertje 10 in Den Haag. Inderdaad. En we beginnen gewoon lekker vroeg. Dus dat is altijd wel een uitdaging met openbaar vervoer. Ik weet niet. Het ging dooien geloof ik, hè? Ja, dat gaat wel lukken. Dat gaat wel lukken dan. En wat interessant is te vermelden is denk ik dat daar zo voor IT pros developers zijn dit zeg maar voor het eerst dan dat vanuit Microsoft publiekelijk in Nederland wordt gesproken dan over de nieuwe technologie die eraan zit te komen met betrekking tot Visual Studio, Phone, Client en Server. Ja. Yep. Okay, heel interessant. En qua prijs kun je het zo duur maken als je wil. Het begint ongeveer met 1 dag voor €299. ex-B2. En je kunt helemaal opschalen tot €599 voor 3 dagen. Oké, okay, duidelijk. Geek Night is, zoals ik al zei, gratis. Wil je wel mee eten op 16 februari, dan kan dat voor 5 knaken. Nou, helemaal geweldig. Volgens mij hebben wij een goed beeld en de luisteraars van wat de TechDays inhouden. Ik wil jullie bij deze bedanken voor deze toelichting. Je kan eventueel in de box blijven hangen terwijl wij nog wat nieuws proberen naar voren te halen. Anders graag tot een volgende keer. Oké, okay, yes. Bedankt. Nou, ik ga er in ieder geval uit. Dus veel plezier nog. Oké, okay, bedankt Sander. En tot snel. Ja. Oké, okay, ik ga er ook uit. Tot ziens, bedankt. Veel succes. Bye. Bye. Ja, dan zitten we met de rest van het nieuws. Een van de dingen die mij opviel, dat ze in Amerika plots heel erg blij zijn met wat ze de app economy noemen. 500.000 of 486.000 banen zijn er gekomen sinds 2007, toen de eerste apps voor de iPhone er waren. En met centra als New York, San Francisco en San Jose. Maar wordt er dan bij gezegd, de mensen die daar werken, de bedrijven zijn daar gevestigd, maar de mensen die daar die apps ontwikkelen, die zitten over het hele land allemaal natuurlijk gewoon achter hun computertjes of iPadjes thuis de dingen te maken. Mm-hmm. Maar ik vond dat voor de werkgelegenheid is dat natuurlijk interessant. 500.000 banen is niet niks, hè? En waarom is het dan zo specifiek in Amerika? Ik bedoel, worden ze dan niet ook in India juist net zo hard ontwikkeld? Ja, waarschijnlijk omdat de mensen die dat onderzoeken. Maar er werd al gezegd dat het ook in Duitsland centra zijn. Onderzoek. In de buurt, met name in Beieren is dat altijd. Zijn er behoorlijk wat banen bijgekomen van mensen die leuke dingen bedenken. En die app-economie is natuurlijk interessant omdat dat... Ja, dat zijn vaak kleine bedrijfjes die iets nieuws bedenken. Die verkopen dat natuurlijk aan de grote clubs. Maar het hele businessmodel van apps is dat je als klein mannetje een app kunt ontwikkelen. Dat in een app store bij Apple of Nokia of bij Android kwijt kunt. En dat je daar rijk aan kunt worden. Of in ieder geval behoorlijk kunt verdienen. En dat de toegangsdrempel heel laag is. Ja, we hebben het nu natuurlijk ook over Windows Phone enzovoort gehad. Je kan eigenlijk wel stellen dat die nog moeten beginnen met dit momentum veroorzaken dat je veel geld gaat verdienen aan een Windows Phone. Ja. Dus ja, dat is nog wel jammer. Ik denk dat dat eigenlijk het probleem is van Microsoft. Ben ik geen, dat ze nooit... geen ontwikkelaar, maar is het niet redelijk eenvoudig om, als je een app hebt ontwikkeld voor platform X, het te converteren naar platform Y? Ja, maar dan moet je steeds parallel moet je allerlei dingen in de lucht bijhouden. Bijhouden voor alle platformen. Jawel, dat snap ik wel, maar het is minder werk dan van de grond af aan opbouwen. Dat is waar, dat is sowieso. Maar er zijn ook andere, sommige technieken zijn net even anders. Zeker als het over Windows of in Java, want de rest van de telefoon is ongeveer meestal in Java platform wat Java praat. Je kan natuurlijk eigenlijk wel stellen dat Microsoft juist een heel andere kant op gaat qua programmeertalen. Dus op dat punt heb je al twee totaal verschillende. De Appcelerator, ja, waar we het net... anders, maar mensen die nu al flink ontwikkelen voor Android of voor de Apple, die kunnen natuurlijk ook straks met een beetje werk ook heel makkelijk gaan ontwikkelen voor Windows Phone. En als Nokia straks groot gaat worden en er heel veel van die Windows Phone modellen op de markt gaan komen, dan is dat natuurlijk interessant, want dan is daar geld te verdienen. Ja, nee, dat kan dat ze laat instappen, maar toch als winnaar weer uit de bus komen. Dat hebben ze natuurlijk al eerder. Ja, maar dat hangt dus van het verdienmodel af, hè? En daar vind ik dat Microsoft eigenlijk traditioneel naar het kanaal, en dan kijk ik even ook naar de dealers en zo, heel weinig heeft laten liggen. Overigens net als Apple. Die geeft ook eigenlijk niks aan zijn dealers. Maar geeft dan wel 70% aan zijn app jongens. Het draait erom. Is Microsoft bereid om een deel van zijn omzet, winst, te laten vallen. En in de richting van die appsontwikkelaars te laten gaan. Ik bedoel, de wereld zou waarschijnlijk al enorm veranderen als ze geen 30, maar 20% zouden vragen van de inkomsten van de apps. Ja, dan zou er waarschijnlijk al een enorme omslag zijn bij de appsontwikkelaar om te zeggen, nou, dat doen we dan maar ook eventjes. En ik heb het een beetje het gevoel dat die apps toch een drijvende kracht zijn in de hele ontwikkeling van de mobiele datacommunicatie. Ja, en dat niet alleen veel werk, maar ook een enorme uitstraling. Daardoor kopen we allemaal zo'n dingetje, omdat er leuke dingen zitten. Ja, het zou interessant zijn om te zeggen, in welke mate die apps eigenlijk de groei van de smartphone hebben bevorderd. Als er geen apps waren, als dat hele concept niet was ontwikkeld en een mobiele telefoon eigenlijk niks anders was dan een internettoegang, een webbrowser en een e-mail dingetje, dan hadden we waarschijnlijk veel minder mensen die zeggen van dat is leuk. Nou, ik denk zeker dat je daar een punt hebt, want ik heb wel eens mensen iets Android-apps laten zien die eigenlijk een iPhone hadden. En die zeiden, nou, misschien moet ik volgende keer maar een Android-telefoon kopen. En die zagen alleen maar de apps, niet de telefoon. Ja. Dat kan, nee, maar op dat punt kan Microsoft gewoon winnen natuurlijk. Waarom? Nou, als ze maar die apps hebben die iedereen geweldig vindt, dan dump je toch je phone en koop je de volgende keer een telefoon die wel die apps heeft. Ja, het gaat inderdaad niet om de hardware. Het gaat om het platform. Ja. Dus mogelijk kan dat toch werken. Maar Appcelerator, waar we het net over hadden, Bart, die zorgt daar natuurlijk voor dat je maar één keer hoeft te ontwikkelen en dat het dan voor alle platformen in één keer werkt. Ja, dus ik wil even weten, Appcelerator, waar staat dat in je Delicious? Het staat ergens aan de rechterkant, de tweede van onderen. Het is het is gewoon een handig iets om applicaties te ontwikkelen. En daardoor worden ze steeds krachtiger. Omdat ze natuurlijk alle telefoons via één soort standaard interface kunnen. Ja, je hoeft maar één keer te ontwikkelen. En je krijgt ondertussen werkt het op alle telefoons. Dat is gewoon de kracht van dat Appcelerator idee. Telecombedrijf KPN gehackt, zag ik ook nog gewoon op de Telegraaf staan. Moeten we daarvan denken? Dus we hebben al onze klantgegevens liggen nu op straat. Dat begrijp ik. Dus de KPN zelf kan ook gehackt worden. De KPN ja, waar we alles wordt gehackt, clouddiensten he? Moeten hosten. Ja. Maar ook in Amerika was er dat paad, dat blijkt. Alle adresboeken van alle iPhone van de iPhone aangesloten opgehaald te hebben. Ja, ik word een beetje moe van al die berichten dat alles maar open ligt en gehackt is en dat we overal in kunnen. Mm-hmm. Ja. Nou, we moeten dus zodanig encrypten dat we er niks mee kunnen. Dat is ongeveer de conclusie, want het komt toch wel op straat. Maar dat is niet aan ons. Dat gaan we dan weer verder zien. Google wil binnenkort, want we hadden het net al even over Azure en dingen in de cloud opslaan. Google zit tegen de lancering van een eigen cloud storage aan. Het is natuurlijk al een beetje raar eigenlijk dat er niet een Dropbox-achtige Google service was. Ja. Ze gaan nu starten met Drive, gaat het heten. Geweldige naam. Maar goed, Drive, daar kan je je foto's, documenten, video's, alles kan je erheen uploaden. SLA's hadden we het ook al over. Dit gaat natuurlijk meer per particulier. Dus ik denk dat je gewoon moet gokken dat het erop blijft staan en dat Google het in de lucht houdt. En dat het gratis blijft natuurlijk. Want dat is nog niet helemaal met Google altijd nog nooit. Het weet je nooit waar het heen gaat als het aanslaat. Ja. Bart. Ja. Heb jij nog wat spannends gezien? Want ik was ondertussen. Ik heb niet zo heel erg veel gezien. Heel druk bezig deze week. Windows 8, er komt de Consumer Preview. Komt eind deze maand beschikbaar. Op de laatste dag van de maand. Dat is een mooi woord voor beta, toch? We zitten dit jaar in een schrikkeljaar. Toch, dat was toch een mooi woord voor beta, of niet? Dat is een beta, ja. Mm-hmm. Consumer Preview. Ja, het beestje moet een naam hebben natuurlijk. Dan kunnen we eindelijk zelf aan de gang met dat metro. Ik denk dat dat heel interessant wordt. Ik heb er zelf enorme lage verwachtingen van voor een desktop machine. Mm-hmm. Omdat de metro volgens mij alleen geschikt is voor touchscreen. Wat ik ervan gezien heb. En ik hoop dat ik het mis heb. Maar dat gaan we aan het eind van de maand zien. Ja, dat moet wel. Ik vind het ook te veel buigen naar de consument en buigen naar het mobiele. Ja, als je toch noem maar wat. Ja, goed, Office komt ook in computer mee. Gaat natuurlijk heus niet met touch werken, Bart. Nee, dat weet ik wel. Maar kijk nou eens naar wat we allemaal doen de hele dag. En waar ik allemaal met Apple moeite mee heb, maar op Windows. Ik zit toch de hele dag met files te schuiven. Ja, naar mijn FTP, op allerlei gebieden. Ik schuif met gegevens. En ik wil overzicht hebben en zo in mijn hoofd over hoe mijn filestructuur in elkaar zit. En waar mijn spullen zitten. En ik moet kunnen zoeken en dat soort dingen. En dat lijkt me moeilijk. Hè. Ik heb met een iPad al gezien dat je daar eigenlijk dan nauwelijks in komt. Hè, de onderliggende lagen waar je wat hebt. We gaan nu zelfs praten over cloud services. Man, maar dat soort ideeën heb ik zelf ook wel. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat gewoon ouderwetse ideeën zijn. Dat wij ja, dat maar dan moet je willen. Dus accepteren dat je systemen totaal volgeladen worden met oude rotzooi. Ja? Ja, bijvoorbeeld. Of dat je het helemaal niet op een bepaalde padstructuur hebt opgeslagen, maar op een gewoon bepaalde ergens tags. Van hallo. Ja. Op bepaalde... En dat je niet meer weet waar het staat. En dat het dus in een database zit waar dan, daar ben je ook mee bezig, nieuwe structuur moet hebben om te vinden wat... Ja. In die database staat. Ja, dat is allemaal prima. Maar ik denk dus nog ouderwets in een structuur met een boom. En daar zitten files in en subfiles en subfiles. En daar, ja, af en toe ga ik toch een dag besteden om mijn systeem op te schonen en alles weer op zijn plek te zitten. Al die foto's die ik binnenkrijg, die overal verdwenen zijn. Afhankelijk van de browser die ik gebruik, wordt dat daar en daar en daar weggezet. Nee, ik wil dat een beetje organiseren. En ik heb het gevoel dat die moderne dingen, en Apple is daar eigenlijk mee begonnen, in het begin natuurlijk, maak je niet druk over de filestructuur, dat regelen we wij. Mm-hmm. Ja? Maar dan kom ik bij mensen en dan zeg ik, goh, je had een half jaar geleden een interessant verhaaltje op Facebook. Kan je dat nog even... Nee, dat is weg. Dat heb ik op de wol geplakt en dat is ergens verdwenen. Ja? Nou, misschien staat het dan nog ergens, maar kun je het niet meer vinden. Ik vind dus dat Metro heeft voor mij een beetje te veel consumenten, te veel buigen naar het beleefmodel. En dat is iets wat ik wel zie. We gaan steeds meer naar, in de wereld, en die kids doen dat vooral, die gaan van product naar proces. Het maakt niet uit wat je gemaakt hebt, het gaat eruit wat je beleefd hebt, de ervaringseconomie. Mm-hmm. Nou, Metro gaat daar natuurlijk op in, je kunt alles gelijk voor je neus krijgen. Maar wat levert het op? Wat produceert het in de zin van content, in de zin van businessmodellen? Nou, en dat is natuurlijk een heel belangrijke vraag. Is dat idee dat we maar naar een ervaringseconomie moeten en dat alleen maar het beleven belangrijk is? Hè? Dus je naar een voetbalwedstrijd kijken van dat is spannend. En of daar dan uit volgt dat die partij, weet ik veel wat, zoveel punten heeft in de rangschikking, dat is dan minder belangrijk. Want dat is het product. Maar we zijn natuurlijk altijd al een beetje op zo'n... vroeger kon je misschien wel veel effectiever een brief schrijven in de WP 5.1. Maar... En sneller. Ja. Er is altijd al zo'n change aan de gang. En, van product naar proces is dat, hè? Ja. En van iets produceren, iets maken naar alleen maar lekker beleven. En als er voldoende werkgelegenheid is en we allemaal geld hebben... Ja. Eigenlijk vind ik namelijk die houding een beetje 60er jaren verhaal. Van weet je wat, we krijgen allemaal een uitkering. De techniek regelt het wel, we hoeven allemaal niet meer te werken. Dan gaan we alleen maar gezellig met elkaar praten en Facebooken. En dat wat we in de 60er jaren in de Human Beings deden in het park, zal ik maar zeggen, in 67 in San Francisco. Dat doen we nu gezellig op Facebook. Levert het wat op? Behalve dat we lekker stoned en high zijn? Ik weet het niet. Maar ik heb nog wat ander nieuws. Mag ik als eerste? Ik zag nog wel wat ik interessant vond. Is dat Twitter een SMS-server start vandaag. Op zich is dat, krijgen we ze nemen. Want SMS is natuurlijk een business waar veel geld in omgaat. En dat wordt nu vanaf de buitenkant bedreigd door Twitter zelf. Die nu een SMS-service is gestart. Ik heb de details en wat het betekent nog niet precies... helder, maar ze hebben twee satellietbedrijven, Iridium en Turaya hebben ze in ieder geval, daar hebben ze deals mee gemaakt. En zolang maar je verkeer natuurlijk over die satellieten heen loopt, kan je in ieder geval dus nu van de Twitter SMS gebruik maken. Ik weet niet, kostenmodellen, alles is nieuw. Nou, daar zou geld in kunnen zitten. Want Twitters kosten niks, maar bijna niks. En sms kosten geld natuurlijk. Mm-hmm. In een aantal landen, en zeker als je grensoverschrijdend verkeer hebt, zijn sms'jes dure dingen. Als je naar mij in Duitsland een sms'je stuurt, kost dat mij weet ik veel, 45 cent. En het kost jouw geld. Dus daar zit een verdienmodel. Dus als Twitter een methode vindt om sneller en goedkoper sms'jes te sturen naar mijn vakantieadres in Bali, noem maar wat. Mm-hmm. In plaats van 40 cent is daar nog maar 5 cent voor rekenen. Maar de helft in hun eigen zak steken. Dan zit daar een verdienmodel in. Ja, ik begrijp dat schijnheilig is het alleen maar om Twitter bereikbaar te maken voor iedereen in de wereld, ook met gewone telefoons en zo. Is sms, dat is eigenlijk schandalig. Het is gewoon sms'en. Maar nu via Twitter. Ja. Ik weet nu, we gaan zien in de komende week waar het heen gaat. Of dat ook in Nederland echt goed beschikbaar komt. Kijk, jij, dat zou ook via Skype kunnen. Dat Skype een sms-dienst gaat aanbieden. Hè? Dat je niet naar iemand telefoneert voor weinig geld. Maar dat ze gewoon gebruik maken van het feit dat ze in Duitsland of in Bali of weet ik wel wat, een lokale centrale hebben staan. Die dat eventjes tegen lokaal tarief sms't. Ja? En niet tegen het internationale tarief. Ja, het is een beetje een trend. Men zoekt naar die stukken in de markt waar nog superwinsten zitten. En gaat daar aan knabbelen. Ja? Nou, dit is heel duidelijk knabbelen, denk ik. Zou KPN vast blij mee zijn? Ja, kijk, als het de KPN niet... Anders had de Europese Commissie over een tijdje wel wat gezegd. En deze week bleek dat wat de Europese Commissie wil opleggen aan de beperking van datacommunicatietarieven, dat het Europese parlement daar nog veel meer beperkingen aan wil opleggen. Zegt dat is helemaal schandalig. Bijvoorbeeld die starttarieven van 50 cent. He, dan kost het maar 20 cent per minuut. Maar je bent wel even bellen naar het buitenland, begin je met een euro. Ja. Ik heb nog wel wat meer dingen gezien. En iets wat naar mijn idee toch belangrijk is. En dat is dat internet troll verhaal van Eolast. Heb je daar iets van gehoord? Van Michael Doyle? Nee, sorry. Dat goed. Heb ik toch mis. Nou, er is een man die zegt dat hij eigenlijk al in 1993, dus het begin van het internet en toen de eerste browsers kwamen. Want in 1993 kwam, hoe heet je die eerste de browser? Mosaic. Ja, Mosaic. En Toen ging het eigenlijk van start. Hè. Toen konden we plotseling HTML gebruiken. En nou is er een meneer die zegt dat hij in die tijd een octrooi heeft ingediend. En die man heet Michael Doyle van een bedrijf dat heet Eolast. En die claimt octrooien op het gebruik van interactieve elementen. Nou, en daar wil hij geld voor zien. Nou, en dat is een hele dure natuurlijk. Want dat zou betekenen dat iedereen die met HTML werkt daar onder valt. Nou. Hebben ze hem voor de rechter gedaagd. Of hij heeft anderen voor de rechter gedaagd. En nou is Tim Berners-Lee gekomen. En die heeft gezegd. Nou, we hadden al een Viola browser. En die heeft wat oude e-mails boven water gehaald. Waarin Michael Doyle zegt dat hij de functionaliteit van Viola eigenlijk wel wil inbouwen in zijn dingetje. Mm-hmm. En daar dus octrooi heeft opgevraagd. Wat Tim Berners-Lee, die toen voor een internationale organisatie werkte in Zurich, wat was het, of in Genève. En daar deden ze daar niet aan, ze wilden het vrijhouden. Maar een ander heeft dat dus wel ingediend. En nu is alleen maar de vraag of er zogenaamde prior art aantoonbaar is. Maar dit kan een hele zware zijn. En er is al een paar dagen geleden is die rechtszaak begonnen. En daar zit op Wired bijvoorbeeld ook heel veel wordt er over gesproken. Over van dit is weer zo'n lastig octrooi wat veel te breed is. En wat in het Amerikaanse recht wel is toegestaan. Wat in het Nederlands recht of het Europees recht veel moeilijker is om dat soort octrooien te doen. En ze noemen dat internet trollen. Ja? Die komen natuurlijk constant in het nieuws voorbij. Ik zet ze bijna nooit op onze lijst. Omdat ik, dat vind ik nou niet zo'n boeiende bezigheid. Nou ja, in termen van geld en aansprakelijkheid en dat soort dingen. Ja, het heeft potentie om ergens op uit te lopen. Maar als we daar nu al over gaan discussiëren. Ik kan me niet voorstellen dat. Dan gaan we toch in Amerika. Het is allemaal een storm en een glas water. We gaan in Amerika Dat weet ik niet. Er wordt over deze specifieke Eolast nogal druk gespeculeerd. Er zijn natuurlijk ook al die zaken, dat weten we, van Apple tegen Samsung en Samsung tegen Apple en nu Google, Motorola die dan een aantal zaken tegen Apple gewonnen heeft over alle details. Vaak wordt dat gewoon uiteindelijk geschikt en dan schuiven ze een paar honderd miljoen heen en weer of ze geven elkaar wat aandeeltjes. Maar daar zit dus het octrooispel is deel van het IT-verhaal geworden. En net als de security. Ja? Dat is lastig. En het past natuurlijk ook in het bredere kader van intellectuele eigendom. Wat is nog beschermd? Wat wil je beschermen? octrooien en auteursrechten vallen onder het brede kader intellectuele eigendom. Ja, wat doe je daarmee? Ja, nou, niet op dit niveau trekken, zou ik zeggen. Maar sowieso is het nooit... als de halve wereld geen HTML meer mag gebruiken, slaat het natuurlijk nergens op. Dat gaat gewoon ondertussen niet meer gebeuren. Dus dat is dus maar... Dat klinkt maar... Maar er zijn grote veranderingen in de industrie geweest. En ik noem maar op een gegeven moment de accountants die op een gegeven moment fout gingen. En toen was... hoe heette die ook weer? Een bedrijf wat gewoon verdween. Hè? Een van de 7 grote verdween. Als dit soort dingen hout snijdt, kan er heel veel gebeuren. Ja, er is in Amerika toch nog een behoorlijke scheiding tussen wat de rechter zegt en wat de industrie en de wetgever wil hebben. En het octrooirecht ligt heel erg duidelijk vast. Te ruim, zeggen velen. Hè? En dat zegt ook Microsoft steeds. Maar ze hebben allemaal enorme afdelingen tegenwoordig om zich te verdedigen. En er worden gewoon hele bedrijven over gekocht. Hè? De waarde van RIM schijnt vooral ook te zijn dat ze heel veel octrooien hebben. Mm-hmm. Ja, dus om te zeggen van dat is technisch gezien niet interessant. Nou, het is technisch gezien zijn het allemaal vage claims. Maar economisch gezien vind ik het toch wel belangrijk. Goed, we gaan het afwachten. We zijn aan het eind van de podcast gekomen. Ik zie iedereen volgende week. Hartstikke bedankt voor het luisteren. En feedback is te geven op itbende.nl. En ook de links naar de Tech Days zullen daar te vinden zijn. Tot ziens. Okay, tot de volgende keer. Doei. Doei.